kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro w Strasburgu Komisja Europejska zajmie się m.in. kwestią praworządności w Polsce. Do 13 kwietnia przedłużono śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska. Zabójca słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej przyznał się do winy. Praworządność w Polsce może być jednym z tematów jutrzejszego posiedzenia Komisji Europejskiej w Strasburgu. Rano, jak ustaliła nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, mówił o tym przedstawiciel szefowej komisji. Jeśli temat się pojawi, nie jest jeszcze przesądzone w jakiej formie, powiedział mi jeden z urzędników. Jutrzejsze posiedzenie komisji odbywa się dzień przed debatą w Europarlamencie dotyczącą procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. W czwartek natomiast europosłowie mają przyjąć rezolucję, w której zaapelują do komisji o tak zwane środki tymczasowe w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. O tym, że komisja zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o takie środki, pisał w weekend jeden z holenderskich dziennikarzy. Chodzi o wniosek nakazujący tymczasowe zawieszenie działalności Izby do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Skargi Komisji Europejskiej. W październiku ubiegłego roku komisja zaskarżyła nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Argumentowała, że nie gwarantuje on bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd wielokrotnie odrzucał zastrzeżenia komisji, zapewniał o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Do 13 kwietnia przedłużono śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska, powiedziała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej i dodała, że dochodzenie zbliża się ku końcowi. Podkreśliła, że niezbędne jest zbadanie jeszcze dwóch kwestii. W kwestii stanu poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Czekamy na badania i następnie sporządzenie opinii, przekazanie jej prokuraturze przez zespół biegłych. Oprócz tego jeszcze trwają czynności z udziałem świadków. Są to osoby, z którymi miał kontakt podejrzany w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej za wcześniejsze zarzucone mu przestępstwo. Takich osób zostało wytypowanych ponad 100. Prezydent Gdańska został ugodzony nożem podczas ubiegłorocznego finału Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zmarł w szpitalu następnego dnia. Zabójca słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej przyznał się do winy. Oskarżony to Mirosław Marczek, były wojskowy. Na rozpoczętej dziś rozprawie oskarżone zostały 4 osoby. Do winy nie przyznał się biznesmen, który według śledczych miał zlecić zabójstwo. Informacja dla kierowców. W obu kierunkach zablokowana jest trasa w miejscowości Trzciana, niedaleko przejścia granicznego w Hyżnem. To skutek protestu Unii Słowackich Przewoźników, którzy sprzeciwiają się podniesieniu opłat drogowych. Utrudnienia nie dotyczą samochodów osobowych, mówi Sebastian Gleń z Policji w Krakowie. Ciężarówki, tiry jako alternatywę mogą wybierać na przykład przejście w województwie podkarpackim w miejscowości Barwinek. Natomiast dla osobówek nie ma tutaj ograniczeń, przez tą Hyżnę przejeżdżają, no i mogą też przejeżdżać przez Korbielów, Licę Wielką, Winczarówkę, Chochołów, Łusą Polanę, Jurgów, Niedzicę i Piwniczną. W Hyżnem jest już spore korek ciężarówek czekających na odblokowanie trasy. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Telefon zaufania dla niewidomych i osób tracących wzrok uruchomiła Fundacja Światłownia z Bydgoszczy. Już są pierwsze efekty inicjatywy, mówi Grzegorz Dudziński, szef fundacji i jeden z pomysłodawców telefonu zaufania. Wczorajszy dzień, w zasadzie pierwszy dzień funkcjonowania takiego telefonu, przekonuje mnie, że w 100% jest to potrzebne. My nie zakładamy grupy terapeutycznej, gdzie faktycznie jest niezbędny psycholog, specjalista. My zakładamy telefon zaufania prowadzony przez, myślę, najbardziej kompetentne osoby, a mianowicie takie osoby, które same przeszły przez ten etap, czyli same straciły wzrok i wiedzą doskonale, co się z tym wiąże. Chodzi przede wszystkim o pomoc ludziom mającym problem z przystosowaniem się do nowych warunków życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najcieplej na zachodzie, 7 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Gorzowie, Wielkopolskim i Zielonej Górze. Na wschodzie i w centrum od 4 do 6 stopni. Najchłodniej w Zakopanem i w Rzeszowie 3. W całym kraju pochmurno, deszcz pada na północy i zachodzie, a na Podlasiu mgły. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia.

teraz czekam na Państwa telefony, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pan dr Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii. Witam pana, panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Panie doktorze, Europejska Agencja Leków w swoim raporcie wskazała, że od 2010 roku sprzedaż środków przeciwbakteryjnych w Europie spadała, u nas rosła. Z czego to wynika? Dlaczego zużywamy tyle środków? Więc powodów jest kilka, ale najpierw chcę powiedzieć, że ten 28-procentowy wzrost podany przez Europejską Agencję Leków w 2017 roku do 751 ton wynika również ze wzrostu chowu i hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, tym bydła, świń, drobiu, owiec, kóz, ryb, królików i koni. Czyli po prostu branża nam się rozrasta, tak? Rozrosła się i oczywiście tu był wzrost, ale to nie jest powodem do tego, żeby o tej sprawie nie mówić. Dziękuję panu redaktorowi, że pan ten temat porusza, ponieważ my nad tym pracujemy. Wiem. Nie tylko poprzez zmianę prawa, zmianę ustawy weterynaryjnej w celu wzmocnienia nadzoru między innymi nie tylko nad ubojem zwierząt, ale również i nad rozchodem, że tak powiem, produktów leczniczych weterynaryjnych, gdzie co najmniej po jednym etacie zostaną przesunięte osoby, lekarze weterynarii, do powiatowych inspektoratów weterynarii, aby na pierwszym etapie, czyli tam, gdzie powiatowy lekarz jest organem pierwszej instancji, tam był inspektor, który będzie na co dzień kontrolował sytuację. Monitorował sytuację. Zatem, panie doktorze, mamy w Polsce świadomość sytuacji. Czy ten wzrost zużycia środków antybiotyków jest powodem do niepokoju? To znaczy tak, musimy to analizować. Ja również chcę z jednego z krajów europejskich wprowadzić, scyfryzować rozchód leków, bo dzisiaj jest to książka leczenia zwierząt, gdzie lekarz, ordynując produkty lecznicze weterynaryjne, pozostawia kopię dokumentu, gdzie podpisuje się również właściciel zwierząt, gdzie jest poinformowany o karencji, czyli ile dni ta karencja na dany produkt leczniczy trwa. Żeby miał świadomość, aby w łańcuchu żywieniowym, kierując zwierzęta do rzeźni, wiedział, którego dnia mogą te zwierzęta wyjechać. Ale ten system informatyczny ma na celu to, żeby ze szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego wszystkich lekarzy w Polsce obserwować, w którym stadzie, u którego producenta, w której siedzibie stada, przez ile dni były stosowane antybiotyki, aby wyciągnąć jak najwięcej informacji, dlaczego, co było powodem. Bo czasami odbywa się to poprzez korygowanie niewłaściwych warunków zoohigienicznych, gdzie czy właściwa wentylacja, wilgotność, gazy, które wytwarzane są podczas chowu i hodowli, po prostu powodują różne choroby, które trzeba później korygować lekami. Panie doktorze, cała Europa, wszyscy hodowcy używają środków przeciwbakteryjnych, używają antybiotyków. Czy jest taka rzeczywista potrzeba, bo pamiętamy czasy, kiedy w Polsce takiego zużycia środków nie było, no bo nie było też środków na rynku po prostu. Rolnicy, hodowcy mieli ograniczony dostęp, a przecież hodowle istniały, miały się dobrze. Taka czysta hodowla, taka ekologiczna, jak to się często określa, jest dziś w ogóle możliwa? Jest możliwa, ale tak jak powiedziałem, że często niewłaściwe warunki, które panują w obiekcie inwentarskim, doprowadzają do zwiększonych przypadków występowań zachorowań na górne drogi oddechowe, ze strony przewodu pokarmowego, i to jest takie błędne koło, że po prostu koryguje się to właśnie lekami, gdzie przy małym zagęszczeniu, niewielkim zagęszczeniu zwierząt ta odporność na choroby jest zupełnie inna. Najmniej antybiotyków sprzedaje się, co wynika z raportu Europejskiej Agencji Leków w Norwegii, tych używanych w hodowli wołowiny na przykład, czy drobiu, ale jednocześnie coraz częściej ostrzegani jesteśmy przed jedzeniem tego słynnego norweskiego łososia hodowlanego, który rośnie na antybiotykach. Doszliśmy w hodowli w Europie, pana zdaniem, do takiego momentu, że antybiotyki są w zasadzie we wszystkich pozwierzęcych produktach? Więc proszę nie niepokoić słuchaczy. Ja nie mam dowodów w stosunku do łososia norweskiego i jak on jest żywiony. W każdym razie my prowadzimy monitoring nie tylko własnej żywności, ale również tej, która wjeżdża na polski rynek, która jest oferowana polskiemu konsumentowi. I proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym roku zbadaliśmy ponad 4000 próbek wody do pojenia zwierząt z różnych obiektów inwentarskich. I stwierdziliśmy tam substancje hamujące niecałe 2%. Natomiast... Co to są substancje hamujące? To są te, które hamują wzrost bakterii, czyli antybiotyki, o których rozmawiamy. Natomiast w żywności i w paszy takich badań było ponad 12 tysięcy i próbek niezgodnych otrzymaliśmy 0,25. Czyli śladowe ilości. Śladowe ilości i w takich przypadkach, no oczywiście działania administracyjne, decyzje administracyjne, blokowanie stada, wzmożone kontrole. Także tutaj u nas, jeżeli gdybyśmy mieli takie zastrzeżenia, jak pan mówi, że tam są antybiotyki w żywności zwierzęcego pochodzenia, to byśmy tych milionów ton do Unii Europejskiej ani do krajów trzecich nie wysłali. Ja rozumiem. Bo by nas natychmiast sprawdzili. No to by zapewne, ale jednocześnie Główny Inspektorat Weterynarii, co wspominaliśmy, podejmuje działania, które mają na celu ograniczenie zużycia antybiotyków. Co możemy zrobić? Więc tu przede wszystkim podnoszenie świadomości i to, co oprócz regularnego nadzoru i kontroli oporności na antybiotyki, gdzie od 2015 roku również proces monitoringu antybiotykooporności włączyła się również inspekcja sanitarna. Natomiast tak, nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych, również corocznie przeprowadzamy około 1300 kontroli podmiotów sektora farmaceutycznego. Więc te wszystkie działania, próbki, które otrzymujemy, analizujemy i gdzie przeprowadza się wzmożone kontrole, ale aby do obniżyć w ogóle stosowanie i podwyższyć świadomość, nawiązania współpracy z funkcjonującymi w Polsce wydziałami medycyny weterynaryjnej, wystosowałem pismo do uczelni wyższych, gdzie wskazałem konieczność wdrożenia w naszym kraju procedur mających na celu rezygnację ze stosowania antybiotyków wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Gdzie to po prostu nie jest potrzebne. Dzisiaj pytanie w naszym programie, czy staram się ograniczać jedzenie mięsa. 7 trójek na początku, 22. Panie doktorze, wśród tych, którzy zwracają taką szczególną uwagę na to, co jedzą, bardzo złą sławą cieszą się kurczaki, bydrób. Czy słusznie? Znam nawet lekarzy pediatrów, którzy zalecają matkom dzieci odstawienie mięsa kurzęcego. W tej hodowli zużycie różnych środków jest poważne? Więc tutaj ja się nie zgodzę z tym, co pan redaktor mówi, dlatego że to wynika z niewiedzy takich lekarzy, którzy w ten sposób mówią. Ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa, jak preferowane były parówki jako dietetyczny produkt, a był to najgorszy, najtańszy, najbardziej nasączony tłuszczem i z takich po prostu elementów wytworzony. No tak, zawartość mięsa kilka procent. Tak, dokładnie. W związku z tym ja się z tym nie zgadzam. To, co jest na rynku, dostępne w naszych sklepach, to, co jest wyprodukowane przez polskich rolników, jest bezpieczne. Dlatego tym się chlubimy na całym świecie. Dlaczego nasza żywność jest tak chwytliwa? Dlaczego u nas w naszym mięsie, na przykład wieprzowym, jest mniej cholesterolu niż w amerykańskim? Ten sam gatunek, a różne zawartości. No to świadczy nie tylko o położeniu geograficznym, ale również i o świadomości, i o prowadzonym hobby i hodowli, dlatego że mamy duże oczywiście fermy, ale te fermy niektóre prowadzone są, można powiedzieć, w sposób tak jakby ekologiczny, które nie stosują albo prawie nie stosują tych produktów leczniczych, weterynaryjnych, stosują zasiedlanie mikroflorą przewodu pokarmowego po to, żeby wzmóc odporność, różne alkaloidy roślinne, które również mają wpływ stabilizujący i hamujący rozwój drobnoustrojów. Poza tym skala naszej naszego eksportu jest też pewną recenzją, bo przecież ci importerzy też to mięso nasze badają. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13, jeśli pan pozwoli. Dobrze. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Doktor Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii, jest państwa gościem. 20 prawie minut po południu. Dziś pytanie, czy staram się ograniczać jedzenie mięsa? 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Tam jak zwykle sonda, tymczasem pan Robert. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Oczywiście staram się ograniczać spożywanie mięsa. Jeśli chodzi o kurczaki, to właściwie to w 100% nie jem tych, które można kupić w sklepie. Powiem panu tak. Panu doktorowi, który tutaj takim tak stara się uspokoić, powiem, postaram się w punktach. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o kurczaki. Jak się kupuje pasze do hodowli kurczaków, one mają takie nazwy, na przykład starter, potem jest jakiś drugi, już nie pamiętam, a na końcu, który się podaje na 3 czy 4 dni przed ubojem, to nazywa się grower. Row z angielska to rosnąć. One wtedy przybywają na masie, nie wiem, 30% czy ile tam, nie wiem, w każdym bądź razie. No ale sama nazwa, panie Robercie, nie musi być groźna. No oczywiście, tak, zrozumiem, że masa w ciągu kurczaka nagle przybywa w ciągu 2-3 dni, czy tam 4 dni przybywa 30%. Nie wiem, pan doktor, może nie, ja mam taką możliwość, jem kurczaki normalnego chowu i to jest naprawdę wielka różnica. Pan doktor nie widzi tego. No okej, grower, rozumiem. Plus, może wystarczy wejść jeszcze na strony sprzedawców pasz, antybiotyków, różnych suplementów do karmienia właśnie kurczaków, to się wtedy człowiek może przerazić. Druga bardzo sprawa, pan chodzi o... Ale krótko, panie Robercie, bo wielu słuchaczy już, czeka. Krótko. Chciałem się odnieść do hodowli bydła na przykład. Pan podniósł kwestię ważne są warunki higieniczne. Pan redaktor powiedział, że kiedyś też były, nie było tych wszystkich leków, nie było no tak, jakoś hodowla funkcjonowała, to tak, prawda. Tak, powiem panu, i wie pan, coś mi się kłóci, bo ja nie mam jakoś takiej wyobraźni, jak idę do skansenu, wie pan, i tam są na przykład te stare chałupy, jak oni tam hodowali te krowy, jakim rozumiem, że mieli wtedy lepsze warunki niż są dzisiaj, tak? Słuchacz, jak zwykle podpisany niewolnik, napisał: ewolucja wyposażyła człowieka w kły, które są atrybutami mięsożerców, nie zaś tych, którzy żywią się trawą i nasionkami. Precz z ideologiami, tylko nauka, podkreśla słuchacz. 7 trójek na początku, 22, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, ja chciałem się odnieść do pana, do rozmowy pana z panem Konopką. Pan Konopka tu zwrócił ładnie uwagę na temat naszego mięsa i super wszystko wygląda, tylko z perspektywy być może radia i zwykłych słuchaczy. Natomiast znam kilku ludzi, którzy pracują w różnych miejscach, na przykład mieszkając na Podhalu, bo mieszkam na Podhalu, niedaleko wielkiej ubojni w miarę. I z tego co wiem, wie pan, to nasze polskie świnie, te dobre, o których pan tam zwracał uwagę, to z tego co wiem, to są tylko jeden raz w tygodniu. Wie pan, reszta wszystko idzie na zachód, a my żeremy zachodnie świnie, jakieś tam właśnie te ubogacone, można powiedzieć, które szczerze mówiąc niezbyt mi smakują i to co teraz mój tu powiedział przedmówca, również nie jem kurczaków i zastanawiam się też nad wieprzowiną, bo szczerze mówiąc smak totalny jakiś, nie wiem... Co nam zatem, panie Andrzeju, pozostaje do jedzenia? Pani Ewelina napisała, pozwolę sobie zacytować słowa Einsteina. Nic nie przyniesie większej korzyści ludzkiemu zdrowiu oraz nie zwiększy szans na przetrwanie życia na Ziemi w tak dużym stopniu jak dieta wegetariańska. Pani Ewelina napisała, że od ponad 3 lat nie je mięsa. Od tego czasu pokochałam gotowanie. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Tak, ale z Białego Stoku się kołania. Ja mam taką szyderczą teorię na temat drobiu, że rosół z kurczaków z blorojerów jest bardzo dobry w walce z chorobą z grypą, bo wtedy dużo antybiotyków się wygotowuje. Czyli możemy pójść na skróty. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, witam. Halo? Panie Kubo, dzień dobry. Tak, dzień dobry panu. Jak jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? No trudno, żeby pan doktor mówił, że jest źle. wprowadzając panikę wszędzie. Najważniejsze jest dieta zrównoważona. Nieważne, co jemy, byleby była równowaga we wszystkim, czym jemy. A myślę, że po prostu trzeba było się także zainteresować glifosatem w zbożach, które codziennie na dobrą sprawę jemy w różnych produktach, takie jak pieczywo. Bo w sumie nie wiem, czy ktokolwiek bada produkty zbożowe na obecność właśnie tego produktu. Wspomniał pan o diecie tak zwanej zrównoważonej. O takiej diecie porozmawiamy już niebawem z moim gościem, panią dietetyk. Tymczasem Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. Nie są to dane niestety zweryfikowalne pod kątem takim, gdzie te antybiotyki są stosowane. Czy są stosowane w formie dla zwierząt tylko i wyłącznie w czasie leczenia zwierząt, czy w jakichś innych formach. Niestety tych danych brakuje, a owszem, te dane pokazują, że wzrosła sprzedaż antybiotyków w Polsce. Natomiast też musimy wziąć pod uwagę, że w przeciągu ostatnich 10 lat wzrosła co najmniej dwukrotna produkcja również mięsa. Wobec tego właśnie brakuje takich danych, które rzeczywiście pokazałyby, gdzie te antybiotyki trafiły, w jakiej formie i co się z nimi dalej stało. Pan Jarosław napisał: staram się ograniczać jedzenie mięsa, ponieważ hodowla zwierząt pozostawia duży ślad węglowy, a my musimy ograniczać CO2. Jeśli decyduje się na mięso, to jest to drób, który takiego śladu pozostawia najmniej. Pan Jerzy na antenie, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać o takie proste rzeczy. Bada się zawartość wody wypijanych przez zwierzęta czy ludzi, zawartość hormonów, bo rośnie ilość nowotworów i antybiotyki to jedna sprawa, a druga to po prostu hormony. Czy istnieją jakieś takie dane, czy pijemy zdrową wodę bez antybiotyków i bez hormonów i czy ktoś w ogóle prowadzi takie badania? Rozmowy z panem doktorem Konopką wynikało, że takie badania i to na dość dużą skalę są prowadzone i wypadają te badania dobrze. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry panu. Piotr z Pomorza. Ja chciałem odnośnie dobrego humoru pana głównego doktora weterynarii powiedzieć, jak w rzeczywistości wygląda kontrola nad zużyciem antybiotyków na wsi. Mieszkam na wsi i to widzę. Otóż w gospodarstwach, małych gospodarstwach rolnych, takich posiadających 40-30 sztuk opaców, 50 sztuk tuczników, u rolników na półkach stoją butelki z antybiotykami, które te antybiotyki otrzymują od lokalnego weta, lekarza weterynarii. Kompletnie ten lekarz nie kontroluje, na co te antybiotyki, kiedy są podawane, a rolnicy muszą podawać ich dużo, ponieważ kupują specjalnie chore cielaki, bo są tańsze, sprowadzają je tutaj na Pomorze z różnych stron Polski, prawdopodobnie również z Ukrainy, chore, kaszlące cielęta i po prostu tuczą je, podawając przy okazji antybiotyk, aby po prostu utrzymać je przy życiu, dojść do punktu takiego rzeźnego. Natomiast ich zyskiem jest to, że taki cielak kosztuje w zakupie 300-400 zł. A rozumiem, panie Piotrze, że potrafiłby pan wskazać taką hodowlę? Tak, ja tutaj, tak jak mówię, ja mieszkam na wsi i wokół mnie tak to wygląda w tych małych hodowlach. Mam zatem prośbę, aby pan się nie rozłączał. Za chwilę porozmawiamy. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Właśnie chciałem dokładnie to samo powiedzieć, to przedmówca. Mieszkam również na wsi i to jest śmieszne, jak się wchodzi do obory i widzi się na oknach poustawiane takie plastikowe wiadra po tych antybiotykach, 5-litrowe, które tam leżą i są używane później, wiadomo, się przydają do noszenia wody czy do czegoś innego. To udowodnił też raport NIK-u, który wyszedł w zeszłym roku, który ujawnił niewspółmierne ilości sprzedaży antybiotyków weterynaryjnych w stosunku do tych zaordynowanych oficjalnie przez służby weterynaryjne, ponieważ to już nawet nie lokalni weterynarze podjeżdżają, tylko przedstawiciele handlowi koncernów medycznych, które sprzedają te antybiotyki, podjeżdżają, sprzedając bezpośrednio do hodowcy. Zresztą też staram się jeść mięso tylko z jakichś źródeł okolicznych, gospodarskich. To jest bardzo trudne, bo mało który gospodarz też po prostu się opłaca mu, bo mało kto chce płacić kilkadziesiąt złotych. Miejmy, panie Krzysztofie, tylko nadzieję, że to jest zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, który taką hodowlą wskazaną przez pana się opiekuje. Pani Izabela jeszcze z nami. Witam panią. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Przysłuchuję się tej dyskusji i powiem tylko tyle. Nie jestem jakąś starą osobą, bo mam lat 50, ale pamiętam ze swojego dzieciństwa, że wyjeżdżałam do moich dziadków na wieś. Czasami przez 2 miesiące zdarzyło mi się nie zjeść mięsa i żyłam, mimo że dziadkowie mieli kilkanaście krów. Na jednym podwórku również mieli świnie, kaczki, gęsi, indyki, cały inwentarz. I powiem tylko tak, to co się w tej chwili dzieje, nie potrzebujemy, drodzy Państwo, żadnych bomb, żadnych Iranów, Iraków i innych rzeczy, sami się wytruwamy. Kiedyś ludzie nawozili ziemię obornikiem. Teraz mój sąsiad na wsi, gdzie mam działkę, zakłada maskę gazową, jak wyjeżdża opryskiwać pole. Dla mnie jest to tragiczne. Tragiczne to jest. No jest. I te wszystkie choroby, które są spowodowane właśnie tym. Kiedyś człowiek zjadł trochę, ale to było zdrowe, cudowne, pachnące. Tak, pani Izabelo, państwa nadbałtyckie wykańczają i wykończą w końcu Bałtyk poprzez między innymi fosforany, które wodami gruntowymi spływają do tego morza. 7 trójek na początku 22. Areta Szpura, ekolożka, autorka książki Jak uratować świat. To jest niesamowite, jak na przestrzeni jednego pokolenia coś, co było normą, kiedy możemy jeść mięso na każdy posiłek. W ciągu dnia dochodzimy do zupełnie innego wniosku, tak? Razem z rozwojem nauki i widzimy, jaki to ma wpływ. I też widzimy coraz więcej chodzących dowodów na to, że ludzie, którzy nawet są zawodowymi sportowcami, odstawiają to mięso lub bardzo ograniczają w ogóle produkty od zwierzęce i to wcale nie powoduje, że mają gorsze wyniki, wręcz bardzo często lepsze. To są jakieś niesamowite czasy, w których żyjemy i nie mogę doczekać się, co będzie dalej. A druga sprawa to, że też technika idzie za tym i mięso hodowane laboratoryjnie, czy wszelkie takie zamienniki mięsa robione z protein roślinnych, jak na przykład Beyond Meat, czy inne nawet też polskie odpowiedniki, powodują, że na rynku coraz więcej dostępnych rzeczy, które smakują jak mięso, przypominają wyglądem mięso, a nie są nim. I nie oznacza, że musimy ograniczać i odejmować sobie od ust coś, czego bardzo lubimy, tylko możemy zastąpić to po prostu pewniejszym, lepszym, zdrowszym odpowiednikiem. To już 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani Klaudia Wiśniewska, dietetyk, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Często słyszę, droga pani, o zrównoważonej, zbilansowanej diecie. Co to takiego? Z czym to się je? Zbilansowana i zrównoważona dieta jest to taka dieta, która zawiera praktycznie produkty ze wszystkich grup produktów spożywczych i mamy w niej miejsce tak naprawdę na warzywa i owoce, produkty zbożowe, w pewnym stopniu na mięso, ryby i też na biał. I odzwierciedleniem takiej zrównoważonej diety jest też przygotowana przez nas Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, Instytut Żywności i Żywienia, piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, którą pewnie zna każdy. Mhm. Każdy zna, nie każdy stosuje. Dokładnie tak. U podstawy tej piramidy leżą oczywiście warzywa i owoce. Wyżej znajdują się produkty zbożowe, w szczególności pełnoziarniste. Jest też nabiał. No i na szczycie są produkty te, które powinniśmy jeść w mniejszej ilości. Czyli na przykład zaliczamy czerwone mięso, tak? Zgadza się. Mięso czerwone, mięso białe. No i oleje, które ze względu na tutaj nie na to, że są niezdrowe, tylko na wyższą kaloryczność znajdują się u góry piramidy. Swoją drogą, dlaczego to natura tak zorganizowała, że te rzeczy zdrowe są zazwyczaj mniej smaczne? Słyszę również często, że dobrze będzie, jeśli będę jadł mniej mięsa, bo w ten sposób na przykład uratuję naszą planetę. Ja przyznam, że nie mam takich ambicji, by ratować naszą planetę, bo myślę, że i tak jesteśmy na równi pochyłej i nad tym ratunkiem nie zapanujemy, ale czy mniejsze spożycie mięsa może wyjść na zdrowie? Jak najbardziej tak. Tutaj też muszę przyznać, że większość towarzystw naukowych, w tym my jako Instytut Żywności i Żywienia i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, rekomendujemy ograniczenie spożycia mięsa. I tutaj jedna z takich zasad zdrowego żywienia brzmi, że to spożycie mięsa powinniśmy ograniczyć do 0,5 kg, w szczególności mięsa czerwonego. Pół kilograma na tydzień? 0,5 kg tygodniowo, zgadza się. I to są też zalecenia Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, która już w 2015 roku stwierdziła, że faktycznie wyższe spożycie mięsa czerwonego będzie zwiększało nam ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory złośliwe, a w szczególności takie jak nowotwór jelita grubego, trzustki czy gruczołu krokowego, czyli takie bardzo poważne choroby, które gdzieś tam dotyczą też polskiego społeczeństwa. I tutaj faktycznie czerwone mięso zostało zakwalifikowane jako to, jeśli jemy je w ilości większej niż te 0,5 kg na tydzień, jako prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka i z pewnością rakotwórcze dla zwierząt laboratoryjnych. Natomiast mięso przetworzone, czyli różnego rodzaju wędliny, właśnie te parówki, które nieraz już tutaj padały jako przykład w audycji, faktycznie regularne spożycie mięsa przetworzonego w większej ilości będzie jest uznawane za potencjalnie już rakotwórcze dla człowieka. 0,5 kg tygodniowo, to raptem są takie biedne dwa kotleciki schabowe. Dokładnie. I tutaj znowu nawiązujemy do tej diety zrównoważonej. Więc jeśli mamy dwa razy mięso czerwone na obiad w ciągu tygodnia, raz wrzucimy sobie gdzieś tam rybę, dołączymy do tego rośliny strączkowe, jaja, to tak naprawdę każdego dnia możemy dostarczać dość dobrych źródeł białka do naszego organizmu, jednocześnie mocno urozmaicając tą dietę. No tak, ale ja znam takich, którzy by całkowicie zrezygnowali z mięsa, ale nie wszystkim to wyszło na zdrowie, bo badania na przykład wykazały, a robią regularnie, by po prostu niedobory pierwiastków, niedobory minerałów potrzebnych organizmowi. Zatem nie wszystkim tym wegetarianom dieta wychodzi na zdrowie. No tutaj muszę przyznać, że faktycznie panuje taka moda na wegetarianizm w tym momencie i my to też obserwujemy. Trend jest niesamowicie rosnący i jeśli nieumiejętnie wykluczymy to mięso z diety, to faktycznie narażamy się na niedobory. Jednym z takich pierwszych niedoborów to jest niedobór żelaza w naszej diecie, który objawia się później anemią. Akurat tego pierwiastka nie można zastąpić, tak? Można go znaleźć również w produktach pochodzenia zwierzęcego. Jest także w mięsie i w produktach pochodzenia zwierzęcego takim unikatowym składnikiem jest witamina B12. Jej w roślinach nie znajdziemy. I tutaj weganie, którzy nie jedzą żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, nawet nabiału czy jajek, muszą taką witaminę B12 suplementować, bo jej w produktach roślinnych po prostu nie ma. Natomiast przy bardzo dobrze zbilansowanej diecie i przy umiejętnie skomponowanym menu jest jesteśmy w stanie to mięso wyeliminować, ale często potrzebujemy po prostu wsparcia dietetyka do tego. Kiedy czyta się skład produktów dostępnych w sklepach, no to przyznam, że można się wystraszyć, bo chemia jest właściwie wszędzie. Polepszacze, uzdatniacze, utrwalacze. W dzisiejszych czasach dieta ekologiczna, taka zdrowa, jest możliwa? No pewnie tak, ale to jest kłopotliwe i bardzo drogie. Częściowo tak, natomiast tutaj dobrze się zawsze sprawdza ta zasada urozmaicenia tych produktów, takiego racjonalnego wyboru. Jeśli będziemy spożywać różne produkty z różnych grup, to nie będziemy mocno narażeni na jakiś składnik niekorzystny znajdujący się w tej żywności. Dlaczego często słyszymy od rodziców, dziadków, ba, dzisiaj w telefonach również słuchacze wspominali, że tego dzisiejszego jedzenia nie da się przełknąć, że za ich młodych lat to było dopiero jedzenie pachnące, zdrowe, po prostu lepszej jakości. Te uwagi to chyba nie tylko sentyment do lat młodości. Jest coś na rzeczy? Częściowo pewnie tak, ale nie ukrywam, że jesteśmy w stanie znaleźć też bardzo dobre jakościowo produkty na rynku produktów spożywczych, bo asortyment jest ogromny, bez porównania z tym, który dysponowaliśmy kilkadziesiąt lat temu. I myślę, że przy takim rozsądnym wyborze przy półce sklepowej jak najbardziej tak, a jeszcze jeśli mamy dostęp w ogóle do takiej żywności bezpośrednio od hodowcy, to w ogóle. Myślę, że ta jakość jest bardzo podobna do tej, która była kiedyś. Wspominana. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut raz jeszcze. Klaudia Wiśniewska, dietetyk, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej jest państwa gościem. Czy staram się ograniczać jedzenie mięsa? 7 trójek na początku 22 minuty do 13. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Ja bym się chciał odnieść do tej zdrowej żywności od gospodarzy, którzy prowadzą swoje hodowle. Mianowicie pracowałem w hurtowni drobiu w 93 roku, czyli już trochę lat temu. I wtedy, jak kurczaki robiły się już takie trochę żółte, kazano nam wyciągać taką dużą wannę, napełniać wodą, wrzucać parę tabletek narmanganianu potasu. Ona się robiła fioletowa. Wrzucało się tam kurczaki. W przeciągu paru sekund woda była bezbarwna, a kurczaki były różowe. A dlaczego one się robiły żółtawe? No bo już były stare. Aha, bo czasem możemy spotkać kurczaki, zwłaszcza w państwach czy południa Europy, czy zachodu, które w sposób naturalny, świeże, są żółtawe, bo karmione kukurydzą. Tylko to było drugie życie kurczaka, albo trzecie. A najlepsze w tym wszystkim, znaczy najlepsze, najgorsze było w to, że te kurczaki były sprzedawane do firm, które nie chciały faktur, czyli po prostu małe budki na bazarach, które mają duże tablice kurczaki z prywatnej hodowli. Więc polecam, pozdrawiam wszystkich tych, którzy jeżdżą na bazary i myślą, że są tam... Że kupują zdrowo. Pan Janusz jeszcze, panie Januszu, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem hodowcą, rolnikiem. Mitów, które dzisiaj tu słyszeliśmy na temat przedawkowywania antybiotyków jest bardzo dużo. Bardzo ciężko jest dostać antybiotyk do stosowania bez lekarza. Nie ma takiej opcji, mi się wydaje. Czyli krótko mówiąc, taki zakup na własną rękę jest... karencji. Aha. Muszą, to jest ich obowiązek, przestrzeganie karencji, przestosowanie antybiotyków. Znam wiele przypadków, kiedy to rolnicy, którzy zagapili się, nie dostrzegli tego problemu, musieli płacić za całe transporty mleka, nie tylko do utylizacji, które szło, bo sprzedali do mleczarni 500 litrów, 1000 litrów mleka, płacili za utylizację całego samochodu mleka. Panie Januszu, jaką hodowlą pan się konkretnie zajmuje? Hodowałem bydło mleczne, w tej chwili mam jeszcze bydło opasowe. Ja rozumiem, że ze swojej hodowli je pan mięso? Oczywiście, że tak. Panie Andrzej. Oczywiście, problemy z ubiciem go, takiego mięsa w tej chwili i z przerobieniem są większe aniżeli ten. Karencja to jest to okres, kiedy antybiotyk jest wydalony do środowiska w zasadzie, to też jest ciekawe. Z organizmu zwierzęcia, nie? No, to jest ciekawe, bo wnika w wody gruntowe na przykład. Pani Anna, witam. Pani Anno, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Może mi coś umknęło, ale panie Kubo, ja chciałam zapytać, czy orkiestra, wielka orkiestra w tym roku u nas w Polsce grała? No, by jak najbardziej, bardzo grała. Nie słyszała pani? Ja słyszałam, tylko u was w radiu, w moim kochanym radiu nie słyszałam tego. To jest jedno, a druga sprawa to wiąże się z tym tematem, wiąże się z tym tematem, bo jak będziemy jedli takie mięso, jakie jemy, to sprzęt, który rzeczywiście w orkiestrze gra, na jaki sprzęt gramy w orkiestrze, będzie nam na pewno często potrzebny. Pani Anno, proszę łaskawie zwrócić uwagę na fakt, że o tym, że grała orkiestra Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, informowaliśmy w naszych serwisach. Pan Jerzy jeszcze, panie Jerzy, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć, że jestem ojcem córki dzieci, od ponad 20 lat jestem wegetarianinem, wszystkie literki. Słabo pana słyszę, panie Jerzy, niestety. Proszę zadbać o sygnał w telefonie. Może troszkę bliżej mikrofonu. Spróbujmy teraz. Nie, teraz czy nie? O, teraz troszkę lepiej, tak. Dobra, jestem ojcem czwórki dzieci. Wszystkie są wegetariańskie. Jesteśmy od 20 lat wegetarianami. Mieszkamy na wsi. Kupujemy sporo lokalnych produktów, no i wszystkie wyniki są super, także zachęcam do wegetarianizmu. Pan Mirosław napisał, czy pan naprawdę myśli, że zwierzęta z hodowli przemysłowej są zdrowe? Niczego takiego, panie Mirosławie, nie powiedziałem, ale pisze pan dalej, jeśli zwierzęta nie mogą ruszać się w klatkach, stłoczone, są zestresowane, to co mamy za oknem, to znaczy brak zimy, jest po części skutkiem jedzenia mięsa, bo lasy wycina się pod hodowlę, uprawę soi. Poddaję do rozwagi. Pod rozwagę napisał pan Mirosław. 7 trójek na początku 22. Panie Michale, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w takiej sprawie w związku z tą bardzo fajną audycją. Co do naszych rolników. Znajomy rolnik hoduje na jednej grządce na sprzedaż i jak do niego się pójdzie i chce się urwać kawałek czegoś, to on mówi, nie, stąd nie bierz, to jest na sprzedaż, urwij sobie z tej drugiej, tu hoduje dla siebie. Sądzi taka pan, ciekawostka. Sądzi pan, że rolnicy tak? prowadzą podwójną hodowlę, tak? Na sprzedaż i dla też. Siebie? Też, oczywiście. Co do mięsa, tak króciutko, taka ciekawostka. Mam porównanie. Co do dziczyzny i co do takiej świnki kupowanej z hodowli, prawda? I mamy tak, smażymy mięso ze świni, mamy ogromną ilość wody. Wytapiamy słoninę, strzela, pstryka, pyka, kup. No niesamowite efekty dźwiękowe. A smażymy cokolwiek z dziczyzny, nie ma żadnej wody, nie ma żadnego strzelania, nie ma żadnego kipienia. Skąd to się bierze? Napisała do mnie przed chwilą pani, która podpisała się córka stróża nocnego w Kurniku. Napisała tak. Kiedyś kurczak rósł na wsi miesiącami, był zdrowy, pyszny, złoty. Teraz kurczak rośnie 7 tygodni. Przez ten czas dostaje paszę na soi z lekami i antybiotykami. Jemy sztucznie tuczone kurczaki, konkluduje słuchaczka. Pan Henryk z nami. Panie Henryku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Właśnie w nawiązaniu już do przedmówczyni. Chodzi mi właśnie o to, że kiedyś ja jestem z tego pokolenia, które pamięta jeszcze właśnie dawne jedzenie i obecne. Mm-hmm. No i niestety to obecne troszeczkę jest gorszej jakości, chociażby nawet z tego, że rasy, które były kiedyś, były rasami po prostu nietypowo mięsnymi, ale miały trochę więcej tłuszczu. Mm-hmm. Ale co jest w tym istotne było, że kiedyś się śmialiśmy, że świnia je lepiej niż człowiek, dlatego że na wsi kiedyś nawet, jeżeli te świnie były karmione, to były dawane zielonki, było dawane zboże, nie przetworzone, tylko po prostu przemielone. Mhm. I w związku z tym jakość tego mięsa była zupełnie inna. W tej chwili niestety, no z produkcją przemysłową, bo to nie jest hodowla, tylko produkcja przemysłowa, według mnie, wiąże się to z tym, że no niestety smak tego mięsa nie jest taki, jak był kiedyś. Za kwadrans godzina 13. Alicja Kalińska, doradca żywieniowy Set Point. Produkcja zwierzęca na całym świecie jest tak ogromna, my spożywamy razem z nią masę substancji dodatkowych, które nie są w żaden sposób przez nasze ciało akceptowane. To są właśnie antybiotyki, to są środki ochrony roślin, to są substancje dodane do tego mięsa już w procesie na przykład paczkowania, żeby ta pierś kurczaka była jędrna, duża i napakowana, tak? No i teraz pytanie, czy to jest dla nas zdrowe, czy to jest dla nas niezdrowe? Proste, no nie jest to dla nas zdrowe, ale weryfikacji żadnej my nie mamy w naszych rękach. Nie wiemy, jak to zrobić. Producent się do tego nie przyzna, albo nie napisze na opakowaniu jasno informacji, że nasze mięso to było tak przygotowane i teraz konsumenci zdecyduj, czy chcesz kupić nasze, czy chcesz kupić droższe w hodowli bio. Zdecydowanie w tych czasach, które mamy, przy takiej ilości żywności przetworzonej, ja polecam, żeby ograniczyć spożycie mięsa, żeby, jeżeli już jesteśmy mięsojadami i lubimy produkty zwierzęce, ograniczmy je w naszej diecie. Niech to mięso nie występuje na naszym talerzu codziennie. Za 14, 13. Pan Andrzej. Panie Andrzeju? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Jeżeli chodzi o mięso, to w ostatnich latach, myślę, tak 15 latach... Też bliżej mikrofonu pana poproszę, panie Andrzeju. Bardzo dużo się zmieniło. W tej chwili w zasadzie myślę, że 99% mięsa, które jest dostępne w sklepach, obojętnie czy to jest kurczak, czy to jest indyk, czy to jest wieprzowina, jest na potęgę, to jest kwestia wydajności, zysku z kilograma, nastrzykiwane. I tak naprawdę nie wiadomo czym. Nie ma na to żadnych norm. Kiedyś były jeszcze polskie normy, na których produkowało się wszystkie wędliny. Czy zauważył pan taką patologię, że może pan kupić tani w sklepie polędwicę sopocką niż zwykły boczek szurowy? Skąd to się bierze? Z wody, z dodatku wody. Nie ma żadnych na to przepisów. Żeby były na to przepisy, to może będziemy zdrowi. A w tej chwili nikt nie wie, czym to tak naprawdę się nastrzykuje. Każdy rodzaj mięsa. Napisał do mnie przed chwilą słuchacz, który przypomina, że produkcja kilograma wołowiny wymaga 100 tysięcy litrów wody. Dla porównania, wyprodukowanie kilograma pszenicy to 900 litrów wody, kilogram ziemniaków 500 litrów, kurczaczek niewinny to raptem 20 tysięcy. Proszę o tym wspomnieć. Panie Jędrzeju, halo, dzień dobry. Mając w pamięci te liczby, które pan przed chwilą przytoczył, pytanie, ile osób mogłoby się tą paszą żywić, gdyby ją podać bezpośrednio, prawda, w innej formie. Ile set kilogramów paszy musi jeść krowa, żeby była krową. I ile osób moglibyśmy tym nakarmić, oczywiście w inny sposób podania. Mhm. Bardzo mnie cieszył wydźwięk tej audycji. Trzy grosze na temat podwójnego życia rolnika hodowcy. Znajomy lekarz miał ostatnio pacjenta, który jest hodowcą indyków akurat. No i pacjent zagadnięty, czy może takiego indyka też z hodowli mógłby ten mój znajomy dostać od niego, takiego porządnego. No, pan się troszkę zmartwił, zafrasował, mówi, no ale to pani doktor, no to musiałbym dla pani też osobno hodować. Pan Witold jeszcze, panie Witoldzie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kowal, dzień dobry słuchaczom. Tak słucham i słyszę, że Te kurczaki w dzisiejszych czasach są tak nafraszerowane rozmaitymi antybiotykami i witaminami, a ja przypominam sobie, że pracowałem 30 lat temu na południu w jednym z kurczaków, z takich ferm, gdzie było 10 tysięcy kurczaków. No i wiem, co im tam wtedy podawałem z witamin B, z wszystkich antybiotyków, i kury oczywiście miały po 6 tygodniach już 2,5 kilo. Nie mogły się ruszać, miały po niektóre po dwa żołądki, po cztery nogi, więc to nie tak, że to akurat teraz. To wszystko już jest, no, można powiedzieć, mnóstwo. Hodujemy, nomen, nomen, tylko przed lata. Pan Jerzy jeszcze, pan Jerzy, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. No, chciałbym na początek powiedzieć, że są gusta i gusty. Wilk nie zje kapusty. Jesteśmy mięsożercami i gdyby set tysięcy lat temu nasi przodkowie jedli rośliny, to najprawdopodobniej byliby zdominowani przez Neandertalczyków. Stało się odwrotnie, dlatego dziś możemy o tym porozmawiać. Też uważnie, po prostu nie ograniczam jedzenia mięsa, tylko robię to uważnie. Nie kupię mięsa z ferm drobiu czy jajek z tych ferm klatkowych, tylko kupuję to zwyczajnie na rynku oprawione i potem poznaję, że po prostu kość, którą przegryzam z takiej hodowli, od tych dziobaków, które chodzą po podwórkach, są twarda. A te fermowe to można zjadać razem z mięsem. I jeszcze jednak na koniec tylko. Swoją drogą ma pan zęby po prostu godne pozazdroszczenia. Dziękuję. Bardzo proszę. I jeszcze o witaminie B12, bo pani dietetyk powiedziała, że nie można jej zastąpić. Można. Witamina B12 jest w grzybach, na przykład leśnych. Izabela Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Radzę przede wszystkim czytać etykiety, jaki jest skład, ale także radzę konsumentom szukać produktów z certyfikatami jakości. Certyfikaty jakości dotyczące żywności regionalnej i tradycyjnej, na przykład znak jakość tradycja, gwarantuje konsumentom, że ten produkt jest przebadany i na przykład w systemie jakość tradycja jest to system jakości uznany przez ministra rolnictwa i przez Komisję Europejską w Brukseli. System ten nie dopuszcza toku produkcji, używania szkodliwych substancji. Są to absolutnie naturalne produkty, więc proszę patrzeć na etykiety, na znaki jakości na tych etykietach. Ponownie na antenie pani Klaudia Wiśniewska, dietetyk, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Witamy. Witam. Słyszymy się i pan doktor Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii. Witam pana, panie doktorze. Witam. Drodzy państwo, na pytanie dzisiaj, czy staram się ograniczać jedzenie mięsa, aż 67% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 33% odpowiada, że nie. Panie doktorze, pan doktor Bogdan Konopka, hodowcy w Polsce wiadomo, że mogą korzystać i stosować produkty lecznicze weterynaryjne, no ale tylko wtedy, kiedy tak zdecyduje lekarz weterynarii. Samodzielne stosowanie na przykład antybiotyków, ich zakup zresztą też na własną rękę, jest karalne, prawda? Tak jest. Jest to przestępstwem i to na pewno większość rolników ma tą świadomość i wie o tym, ale jak tutaj niektórzy próbowali powiedzieć, że te opakowania stoją gdzieś tam w budynkach inwentarskich, to wiadomo, że każdy może próbować w Polsce pojechać lewą stroną drogi. I pytanie tylko, na ile to kontrolujemy, na ile panujemy nad tym? Na tyle, że tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, że system nadzoru nad stosowaniem antybiotyków w hobby i w hodowli zwierząt w Polsce zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia. Ale jak zawsze, każdy system wymaga usprawniania, poprawiania. Ale informowanie społeczeństwa o takim nagminnym stosowaniu antybiotyków w produkcji zwierzęcej nie znajduje odzwierciedlenia w nadzorze sprawowanym przez inspekcję weterynaryjną, jak również w tej, która wyjeżdża z Polski na cały świat. My mamy uzgodnionych ponad 700 świadectw zdrowia weterynaryjnych i to są znikome, to są po prostu promile odrzuconych przesyłek z powodów jakichś tam, czy zanieczyszczenia, czy jeżeli są przekroczone substancje te, o których mówi pan, panie doktorze, o tym, co eksportujemy i co jest też badane, prawda, przez tak, importerów. Tak. Pani Klaudia Wiśniewska, no nie jest tajemnicą, że źle jemy, od lat narzekamy na naszą dietę. Czy otyłość tak charakterystyczna dla państw rozwiniętych dotyka również Polski? Czy mamy również problem z nadwagą wśród dzieci, młodzieży? Jak najbardziej tak i tutaj ten trend, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, jest cały czas rosnący, szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci i młodzież. Polskie dzieci tyją już w sumie najszybciej w Europie. No tak, ale kraje Unii mają różne programy prozdrowotne. Niektóre próbują od lat zmieniać przyzwyczajenia konsumenckie poprzez na przykład podatki, stymulować te zakupy ceną, a jednak zmiana tych nawyków, a tym samym takie odchudzanie społeczeństw idzie bardzo oporne. Nie. No to prawda, bo my też jesteśmy takim społeczeństwem typowo konsumpcyjnym, jemy to, co lubimy. To nie tylko dotyczy Polaków, dotyczy Francuzów, Greków, Portugalczyków, Hiszpanów. To jest problem, jak mówię, państw rozwiniętych. Jak najbardziej, więc tutaj stosowanie takich mocno systemowych rozwiązań, edukacji w szkołach, wśród dzieci i młodzieży żywieniowej i zdrowotnej, już od najmłodszych lat prowadzenie takiej obowiązkowej edukacji, moim zdaniem byłoby zasadne. Dalej tej edukacji żywieniowej jest za mało po prostu. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie, mianowicie takie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy zauważy pewne nieprawidłowości, albo wręcz ma dowody na to, że z hodowlą jest coś nie tak, to gdzie to może zgłosić? Na naszej stronie, w Głównym Inspektoracie Weterynarii, u każdego wojewódzkiego lekarza i powiatowego może to zgłosić, ale jeszcze, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, bardzo proszę, to chciałbym dodać, że istota ludzka obdarzona jest wyobraźnią twórczą. Dlatego wskazane są zdrowe modele zachowań, o której tutaj pani przed chwilą powiedziała, bo to jest prawdą, że jesteś tym, co i jesz. Dlatego trzeba umieć też dokonywać wyborów, z tym, że chcę przypomnieć, że średnio Polak zjada ponad 70 kg mięsa, ale są kraje, gdzie rocznie tego mięsa rocznie zjada się dużo więcej. I jeszcze chciałbym poruszyć również, bo niektórzy tak w sposób nieodpowiedzialny mówią o stosowaniu antybiotyków, ale trzeba również przyjrzeć się sobie, w jak sposób lekkomyślny ludzie sięgają po antybiotyki na ból zęba, ucha, gardła, a później jest rozpacz, że żaden antybiotyk nie działa. To również to musimy w swojej świadomości umieścić i brać to pod uwagę. Klaudia Wiśniewska, dietetyk, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, dr Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. My, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy smartfon, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei P30 Lite Blue, aparat 48 megapikseli, teraz za jedyne 1244 zł. Niskie ceny, Media Expert. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład kaczkę Pekin marki Rzeźnik Tuszkę 36% taniej, 6,99 za kilogram. Oraz masło Ekstra Polmlek 30% taniej, 3,49 za 200 gramów przy zakupie trzech opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia.